ช่วงเวลาที่ผ่านจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือช่วงเวลาที่ผ่านจากกลางคืนเป็นกลางวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงเวลาที่เรียกว่าสำคัญผ่านจากกลางคืนเป็นกลางวันก็คือตอนที่พระอาทิตย์มันกำลังจะขึ้นจากกลางคืนมืดๆเปลี่ยนเป็นกลางวันผ่านจากกลางวันเป็นกลางคืนตอนช่วงที่พระอาทิตย์มันกำลังจะตกดินจากกลางวันสว่างสว่างเนี่ยมันจะเริ่มมืดทำไมถึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญหลายๆคนก็อาจจะพูดถึงเหตุผลทางด้านชีววิทยาใดๆหรืออาจจะพูดถึงเรื่องของที่ว่าสัตว์ที่เป็นนักล่าสัตว์ล่าเนื้อต่างๆก็จะออกจากที่หากินในเวลาช่วงนี้หรือว่าจะกลับรังของมันในเวลาช่วงนี้ก็คือตอนที่หัวค่ำเนี่ยสัตว์ล่าเนื้อก็จะออกหากินแต่ตอนที่มันกำลังจะสว่างเป็นช่วงเวลาที่มันจะกลับรังของมันคนอีกชุดหนึ่งที่กำลังจะตื่นเนี่ยลุกขึ้นแล้วหากินตอนกลางวันมันจะมาเจอกันช่วงนี้มันจะสลับกันช่วงนี้บางคนก็อาจจะพูดอย่างนั้นแต่เหตุผลที่สำคัญของเรื่องนี้แต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านนาทิกะบอกช่วงเวลาที่ผ่านจากกลางคืนเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันกำลังจะหมดไปแต่กลางวันกำลังจะโผล่ขึ้นมาหรือช่วงเวลาที่กลางวันกำลังหมดไปกลางคืนจะมาแทนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ให้เราพิจารณาได้บ้างให้เราพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆปัจจัยในเรื่องอะไรคือปัจจัยในเรื่องความตายนั่นเองว่าช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยให้เรามาพิจารณาคิดใคร่ครวญให้ดีว่าช่วงเวลาที่มันกำลังจะมาถึงเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่กลางคืนอยู่อย่างตอนนี้ตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไอ้กลางวันที่มันจะมาถึงเนี่ยเราอาจจะตายได้ทำไมอ่ะโอ้โหเหตุปัจจัยของความตายมันมีมากจริงๆอันนี้ที่พูดเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าตรัสนะท่านผู้ฟังไม่ได้แช่งว่าจะต้องตายหรืออะไรนะอันนี้เราพยายามจะทำความเข้าใจว่าให้ความตายมันมีได้จริงๆแต่ว่าอะไรอะที่จะทำให้เราตายได้บ้างกลางวันนี่แหละเดินเดินหัวทิ่มบ่อตายก็มีขับรถขับรถไปอะไรไม่รู้ตกมาจากข้างบนทับรถเราอยู่ในรถตายหรือว่าอาหารที่เรากินมันเกิดไม่ย่อยตายหรือบางทีอะไรไม่รู้ธาตุลมมันตีขึ้นในร่างกายอาจจะเป็นจากธาตุลมบ้างเสมหะบ้างน้ำดีบ้างธาตุมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอตายหรือถูกสัตว์ทำร้ายแมลงป่องบ้างงูบ้างกัดบ้างฉกบ้างหรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเอ้าก็ยังทำร้ายกันบางทีเป็นเหตุของกรรมตายอุบัติเหตุตายไม่รู้อิโนอิเนอะไรตายก็มีเหตุปัจจัยความตายมีมาช่วงเวลาที่ถ้าเราอยู่ตอนกลางวันมันกำลังจะหมดไปตอนกลางคืนกำลังจะมาถึงแต่ช่วงตอนเย็น6โมงเย็นอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นเวลาที่เราต้องพิจารณาว่าเอ๊ะตอนกลางคืนเนี่ยเราก็อาจจะตายได้นะอาจจะตายจากอาหารที่กินตอนเย็นแหมอร่อยมากกินมากกินมากเสร็จทีนี้ไม่ย่อยไม่ย่อยแล้วทำยังไงล่ะนอนไปคิดว่ามันจะดีขึ้นตายก็มีนะไม่ลุกขึ้นมาก็มีหรือว่าเกิดจากเหตุการณ์ที่ธาตุในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไม่ถูกต้องอะไรก็ไม่รู้ไปตันในสมองตายก็มีหลายๆคนเป็นโรคหัวใจตายก็มีตื่นเช้ามาคือไม่ตื่นไม่ลุกเลยเงียบไปเฉยหมดลมหายใจไปหรือแม้แต่บางทีอาจจะมีแมลงป่องซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มหรือว่างูซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มแมงมุมซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มเราเข้าไปนอนถูกมันกัดตายคืนนั้นก็มีมันเป็นไปได้ท่านผู้ฟังเป็นไปได้เป็นไปได้นี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ตรวจสอบแล้วแน่นอนตรวจสอบด้วยญาณตรวจสอบด้วยความรู้ความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้และแน่นอนหลายๆจุดหลายๆเรื่องตรงนี้ แล้วก็ปรากฏอยู่ในตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวที่เรารับรู้ได้คนที่ใกล้ชิดเราคนที่เรารู้จักอาจจะไม่ได้รู้จักเป็นตัวบุคคลแต่ว่าตายก่อนเวลาอันสมควรก็มีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แน่เพราะฉะนั้นก่อนเวลาที่กลางวันมันจะมาถึงเนี่ยไอ้ช่วงที่กำลังเปลี่ยนจากกลางคืนหมดไปกลางวันจะมาเนี่ยหรือก่อนที่กลางคืนมันจะมาถึงช่วงที่เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราต้องคิดใคร่ครวญก่อนแล้วว่าไอ้กลางวันที่มันกำลังจะมาเนี่ยหรือกลางคืนที่มันกำลังจะหมดไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ถึงตอนนั้นแล้วยังไงอันนี้คือเราทำความเข้าใจนะไม่ใช่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องตายฉันจะต้องอะไรไม่ใช่แต่ทำความเข้าใจว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นได้นะอันนี้ไม่ได้มองโลกในแง่ลบนะท่านผู้ฟังแต่มองในแง่บวกมองในแง่ตามความเป็นจริงว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วยังไงต่อเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเราก็ควรจะพิจารณาใคร่ครวญถัดไปว่าเออแล้วถ้าสมมติว่าเราตายไปจริงสมมตินะสมมติว่าถ้าเราตายไปจริงเนี่ยเออเราจะไปไหนหรือมันจะเป็นอย่างไรมันมีอยู่สองทางเลือกท่านผู้ฟังมันมีอยู่สองทางเลือกกว้างๆในสำหรับคนที่ตายนะตายหรือกำลังจะตายตอนนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้สองทางแต่ทางที่หนึ่งถ้าผมว่าในใจของคุณที่คนที่กำลังจะตายเนี่ยขนาดจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นใจที่มีบาปอกุศลธรรมนะก็คือเขาเลือกในการที่จะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะที่เป็นอบายภูมิที่เป็นไม่ดีแต่ถ้าใจของเขาก่อนที่กำลังจะตายนะขณะจิตนั้นเป็นใจที่มีกุศลธรรมแต่เขาก็จะไปสู่ที่เป็นสุคติเช่นมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือว่าเทวดาอินพรหมพวกนี้ไปได้มีอยู่สองทางเรื่องนี้เท่านั้นคนที่กำลังจะตายขณะจิตนั้นถ้าเป็นอกุศลธรรมคุณก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าไปเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคุณก็ไปดีแต่มีสองทางเลือกแค่นี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราอาจจะตายได้นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้อาจจะเกิดขึ้นกับใครๆก็ได้เอ๊ะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับเราล่ะเราจะไปทางไหนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้พิจารณาท่านผู้ฟังถ้าความตายที่จะปรากฏอยู่เฉพาะหน้าต่อเราด้วยเหตุใดๆก็ตามเอ๊ะเราจะไปที่ไหนถ้าเรามาลองพิจารณาจิตเราดูแล้วนี้เรารู้ได้ทันทีแต่คุณไม่ต้องไปหาหมอดูเลยนะหรือว่าไอ้คนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลหรอกไอ้ญาติเราหรือว่าคนที่เรารู้จักหรือใครก็ตามที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปไหนมันอยู่ที่ว่าขณะจิตก่อนที่เขาจะตายนั่นแหละเขาคิดเรื่องอะไรมีได้แค่2ทางนี้ถ้าเขาคิดเรื่องที่เป็นอกุศลมากก็ไปนรกที่มันลึกหน่อยอกุศลน้อยหน่อยก็อาจจะกำเนิดเดรัจฉานนะแล้วแต่ไอ้ความคิดขณะจิตที่ก่อนที่เขาจะทำกาละคือตายตรงนั้นถ้าเขาคิดเรื่องที่เป็นกุศลธรรมนะเรื่องที่เป็นบวกเป็นเรื่องความดีความงามถ้าดีน้อยหน่อยนะมันก็จะไปแถวมนุษย์ถ้าดีมากขึ้นไปอีกนะก็มนุษย์ที่มีอันจะกินหรือว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมขึ้นไปนั่นเลยมันเป็นได้แค่นี้พยากรณ์ได้นั่นตามที่พระเจ้าตรัสบอกไว้เอ๊ะแล้วจิตของเราล่ะมันเป็นยังไงถ้าเราจะทำกาละจะตายลงไปในเวลากลางวันที่จะมาถึงนี้อาจจะเป็นไปได้นะหรือกลางคืนถ้าคุณตอนนี้อยู่เวลากลางวันฟังเวลากลางวันเอ๊ะกลางคืนที่มันจะมาถึงข้างหน้านี่เอ๊ะมันจะไปไหนกันแน่ถ้าเราจะตายก็ต้องดูที่วาระจิตของเราแต่ว่าเอ๊ะจิตเรายังมีเจ้าความคิดอันเป็นบาปหรือสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในใจของเราไหมถ้ามีคุณฟันตรงได้นะว่าคุณนี่ได้ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแน่ถ้ามีนะต้องทำไงล่ะทีนี้ถ้าผู้ฟังคิดว่าเวลาที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรก่อนถ้าสมมติมีไฟไหม้ผมบึ้มบึ้มอยู่ไฟไหม้เสื้อผ้าเราบึ้มบึ้มอยู่ถ้าผู้ฟังคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่คนเนี้ยเขาจะต้องรีบทำก่อนคนที่ถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าแต่ถ้าสมมุติว่าเขาอาจจะกำลังเดินจะไปกินข้าวอย่างนี้เป็นต้น กำลังเดินจะไปกินข้าวแต่ว่าตอนนั้นไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าโอ้ยอะไรเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนกินข้าวให้มันเรียบร้อยก่อนนะหรือเขาอาจจะโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวโทรหาคนที่เขารักก่อนว่าบอกข่าวก่อนว่าฉันถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าโอ้ยอย่าไปพูดถึงเรื่องกินข้าวหรือว่าโทรหาคนที่รักเลยท่านผู้ฟังแค่ว่าจะโทรหาพนักงานดับเพลิงเนี่ยมาช่วยดับเพลิงเนี่ยเขายังไม่ทำเลยเขาจะต้องรีบดับไฟที่ผมไฟไหม้เสื้อผ้านั้นก่อนก่อนสิ่งอื่นๆเลยด้วยซ้ำก่อนแม้จะเดินต่อไปอีก19-29ต้องรีบดับไฟนี้ก่อนหรือจะถอดมันทิ้งหรือจะดับด้วยวิธีใดๆต้องหามาตรการมาดับให้ได้ก่อนที่งานที่เราจะไปทำก่อนจะโทรหาคนที่เรารักหรือแม้แต่ก่อนที่จะเรียกพนักงานดับไฟตะโกนให้คนอื่นมาช่วยคุณทำเองก่อนเลยใครอยู่ใกล้ไฟนั้นที่สุดก็มือเรานี่แหละจากการดับมันซะรีบทำโดยด่วนว่าอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในใจคุณอาจจะไม่ได้รอดถึงเวลากลางวันที่จะมาถึงไอ้กลางคืนที่เราอยู่นี่มันอาจจะยังไม่หมดด้วยซ้ำอาจจะตายก่อนเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าคุณอยู่เวลากลางวันยังไม่ต้องพูดถึงเลยเวลากลางคืนที่จะมาถึงไอ้กลางวันที่เรามันจะหมดไปเนี่ยเราอาจจะอยู่ถึงตอนกลางคืนนั้นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นไปได้นะที่เราจะอยู่ไม่ถึงอาจจะเป็นไปได้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงก็ถ้าจิตของเรามีอกุศลเราต้องรีบละโดยด่วนโดยด่วนก่อนที่เราจะไปทำอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าใจของเรายังมีอกุศลธรรมอยู่อะไรล่ะที่เป็นอกุศลธรรมดำวังความคิดในทางกามความคิดชั่วคิดเบียดเบียนคิดคดโกงสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเคลือบแคลงความเกียจคร้านความมักโกรธความเศร้าหมองพวกนี้นะเป็นบาปอกุศลธรรมที่มันอาจจะมีถ้ามันมีอยู่ในใจเราจะต้องรีบละทันทีรีบละทันทีเพราะว่าถ้าเรายังเก็บมันเอาไว้สิ่งนี้มันจะพาเราไปไม่ดีแต่ไม่ต้องรอถึงตอนที่เราตายหรอกเอาแค่ว่าขณะจิตต่อไปแต่ถ้าขณะจิตนี้เรามีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมีจิตพยาบาทมีความเพ่งเล็งมีความเศร้าหมองเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านอย่างนี้เป็นต้นในใจของเราในใจของเราตรงนั้นมันก็ไม่สบายทันทีเป็นใจที่มีโรคมีโรคคือราคะโทสะโมหะมันเผารนคุ้มรุมจิตใจของเราอยู่และถ้าตายไปซึ่งอาจจะเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะไปสู่ที่ที่ไม่ดีเราจึงต้องรีบละเจ้าความคิดทางอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นทันทีโดยด่วนเหมือนคนที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เรื่องนี้ทําเป็นเล่นไม่ได้นะท่านฟังไม่ใช่เรื่องเล่นๆบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันไม่ตายหรอกอาคุณอาจจะไม่ตายแต่คุณอาจจะตายก็ได้ไอ้ความที่อาจจะตายก็ได้ความที่อาจจะไม่ตายก็ได้มัน50-50นะมีแค่2อย่างนะไม่อาจจะตายก็ได้หรืออาจจะไม่ตายก็ได้เพราะฉะนั้นอัตราความที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย50-50นะแทงหวยยังโอกาสถูกไม่เท่านี้เลยเราเห็นกันอยู่คนที่คิดว่าเอ้ยฉันอาจจะไม่ตายก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ก็ทำอย่างอื่นไปก่อนอาจจะยังไม่ตายสุดท้ายตายก็มีนะเห็นกันอยู่นะบางคนประมาทมัวเมาในคิดว่าเออฉันคงยังไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเป็นโรคอย่างหนักโอ้โหบันดีก็อธิบายไม่ได้นะโรคผลของกรรมบ้างธาตุลมมันเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรก็ไม่รู้มันไปอุดในเส้นเลือดในสมองบ้างนะพิการก็มีตายก็มีทั้งที่คิดว่าฉันคงไม่ตายแต่มันก็อาจจะตายได้แต่ถ้าคนที่คิดว่าฉันอาจจะตายคุณอาจจะรอดก็ได้แต่คุณรอดและจิตคุณมีกุศลธรรมคุณสบายใจแล้วถ้าคุณไม่รอดแล้วจิตคุณมีกุศลธรรมคุณก็ไปดีเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่ว่าเราอาจจะตายก็ได้เนี่ยเป็นความคิดที่มีประโยชน์กว่าเพราะว่าถ้าเราคิดว่าไอ้ช่วงเวลาที่จะมาข้างหน้าจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามเนี่ยเราอาจจะไม่ตายแต่ถ้าตายจริงๆขึ้นมาเราจะไม่ได้เตรียมการป้องกันแต่ถ้าช่วงเวลาที่มันจะมาข้างหน้าเนี่ยเรามีความคิดว่าเออเราอาจจะตายก็ได้นะเราก็เตรียมการป้องกันถ้าเราตายจริงๆเราก็จะรับการป้องกันแต่ถ้าเราไม่ตายเราก็ยังอยู่เป็นสุขว่าเออฉันยังไม่ตายแฮะฉันยังอยู่แฮะแค่นี้เองนะเป็นตรรกะง่ายๆท่านผู้ฟังที่เราควรจะคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะตายก็ได้ เวลาที่จะมาถึงอาจจะไม่นานสั้นยาวครึ่งวันวันหนึ่งหรืออาจจะไม่พ้นครึ่งวันเราอาจจะเป็นไปได้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นใจของเราถ้ายังมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต้องรีบละมันซะเตรียมการซะเตรียมการสําหรับผู้ที่ถ้าตายแล้วจะได้ไปสู่ที่ที่ดีแต่ถ้าไม่ตายใจของเราก็ยังมีปีติมีสุขมีความสบายใจอยู่ดีกว่าแน่นอนอันนี้ไม่ได้ว่าแช่งตัวเองนะท่านฟังคือการแช่งตัวเองนี่ก็จะพูดว่าตายตายตายตายตายฉันตายฉันตายฉันตายเราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราไม่ได้แช่งตัวเองว่าฉันต้องตายฉันต้องตายแต่ฉันอาจจะตายก็ได้อาจจะตายก็ได้อาจจะมาถึงได้เพราะเราจะต้องไม่ประมาทเราจะต้องไม่ประมาทแต่ถ้าผมว่าเราพิจารณาอยู่เรารู้ละชัดละว่าเราอาจจะตายก็ได้นะแล้วเราก็พิจารณาอยู่จิตฉันนี่ก็ไม่ได้มีพวกความคิดในทางเบียดเบียนความคิดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่างๆเหล่านั้นแต่มีอยู่น้อยส่วนใหญ่จิตฉันเป็นจิตที่มีกุศลธรรมมากกว่าให้สบายใจนี่คือประเด็นให้สบายใจให้มีปีติให้มีปราโมทสบายใจได้เลยแล้วเราก็อยู่กับความสบายใจนั้นอยู่ความสบายใจนั้นคือหมายความว่าให้อยู่ด้วยปีติปราโมทนั่นแหละอะไรเป็นเหตุของปีติปราโมทนี้กุศลธรรมให้เราอยู่กับกุศลธรรมนั้นต่อไปทำการศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อให้มันเจริญขึ้นดีขึ้นให้เราอยู่กับกุศลธรรมนั้นให้ดีคุณจิตคุณมีกุศลธรรมอยู่แล้วเช่นอะไรการระลึกถึงเรื่องของให้การให้ทานบ้างการที่ใจเรามีความศรัทธาบ้างการที่ใจเรามีความเมตตาบ้างการที่เราใจเรามีความกรุณามีอุเบกขานึกถึงเรื่องกัลยาณมิตรคนดีการแบ่งปันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นถ้าใจเราอยู่ในลักษณะนี้คุณสบายใจได้เลยนะให้รักษาความสบายใจอันเป็นผลของกุศลธรรมนั้นเอาไว้ให้ดีนะให้ดีทำให้มันดียิ่งขึ้นถ้าเราคิดว่าเราอาจจะตายได้แล้วเรายังมีความดีอยู่ในใจนี่เราจะสบายใจแต่ไม่ใช่ว่าต้องมาทุกข์ใจจะทำยังไงอะไรต่างๆนั่นคือคนที่เขามีบาปอกุศลธรรมเขาควรจะต้องมาเครียดมาเอาใจจดใจจ่อมากระทําอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะปล่อยวางไม่ได้ต้องทําต้องสู้ต้องทําให้มีนะซึ่งกุศลธรรมในใจต้องทําให้ได้ต้องทําให้มีต้องเอาอกุศลธรรมที่อยู่ในใจออกไปให้ได้และเป็นงานที่เขาจะต้องทําจิตของคนที่ถ้ายังมีบาปอกุศลธรรมอยู่แต่ถ้าใจของเราพิจารณาดูเอ๊ะฉันอาจจะตายก็ได้นะแล้วใจฉันเป็นยังไงที่ตอนนี้ถ้าใจของเรามีกุศลธรรมนะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วมันอาจจะมีเรื่องที่ดีเกิดในชีวิตบ้างก็ได้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดในชีวิตบ้างก็มีนะแต่ว่าเราอย่างน้อยได้ทำความดีเรื่องพอใจก็ได้ผ่านมาแล้วเรื่องไม่พอใจก็เจอมามากแต่ความพอใจที่ไม่พอใจทั้งหลายเหล่านั้นอย่างน้อยจิตของเรายังมีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือบางทีเราทำเรื่องที่เป็นกุศลธรรมแล้วเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็มีแต่อย่างน้อยเราสามารถยินดีในความกุศลธรรมที่เราได้กระทําอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีปีติปราโมทมีความสบายใจในส่วนนี้แต่ให้อยู่อย่างสบายใจได้ว่าเราได้ทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแล้วได้ทําสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมแล้วนี่คือวิธีการพิจารณาทำฝังช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงที่มันจะต่อกันตรงที่มันจะเข้าได้เข้าเข็มกันเนี่ยแหละจุดที่มันจะต่อกันระหว่างได้กับเข็มมันต้องระวังตรงนั้นนะเพราะเวลามันจะขาดส่วนใหญ่มันจะไม่ขาดตรงได้หรือมันจะไม่หักตรงเข็มนะมันจะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะขาดตรงได้ที่มันต่อกับเข็มหรือว่าอย่างอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดตรงที่ถนนมันต่อกันนะคือบริเวณ4แยกนะจะเป็น3แยก4แยกก็ตามถนนมันต่อกันมันจะเกิดบริเวณนั้นมากกว่าถนนทางโค้งหรือทางตรงหรือเวลาเสื้อผ้ามันจะขาดเนี่ยมันจะขาดตรงผ้าธรรมดาเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นจะน้อยกว่าเวลาที่มันจะขาดไอ้ตรงตะเข็บนะหรือขาดตรงรอยต่อนะกระเป๋าก็เหมือนกันส่วนใหญ่มันจะขาดตรงรอยต่อหรือเวลาโจรเขาจะบุกเข้ามาในบ้านนะมันจะเข้ามาตรงรอยต่อนะเช่นระหว่างหน้าต่างกับประตูส่วนมากจะเป็นตรงนั้นนะมากกว่าที่มันจะทะลุพังกำแพงเข้ามาไอ้ตรงรอยต่อนี่แหละที่ต้องระวังไอ้จุดที่มันจะต่อกันระหว่างได้กับเข็มต่อกันระหว่างกลางวันกับกลางคืนเราต้องพิจารณา เราต้องให้เห็นจริงๆว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นไปได้นะสิ่งนี้อาจจะเป็นไปได้และสิ่งที่เราจะต้องสรุปให้เห็นชัดเจนว่าและถ้ามันจะเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรจิตของเราควรจะทรงไว้อย่างไรนั่นก็คือให้มีกุศลธรรมนั่นเองมีปีติปราโมทย์คือบางคนก็คิดว่างั้นใจก็คิดให้สบายใจซะแต่ทำชั่วทำบาปอะไรมาก็วางวางซะคิดให้สบายใจซะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางให้มีแต่ความสบายใจมันไม่ใช่สิแต่คือบางคนเนี่ยก็จิตใจเต็มไปด้วยโมหะจิตใจเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิจิตใจเต็มไปด้วยเรื่องโคดโกงแต่ก็หลอกตัวเองอีกว่าฉันสบายใจแล้วฉันดีแล้วฉันสบายใจแล้วคือทําชั่วแล้วมีปีติก็มีไงทําชั่วแล้วก็สบายใจฉันได้ทําชั่วฉันได้โกงสบายใจเพราะมีเงินมากมีแล้วความสบายใจอย่างนี้จะทรงไว้ได้ไหมก็ปรารภเหตุต่างกันแต่ความสบายใจแบบนั้นปรารภเหตุจากเรื่องของกามความสบายใจแบบนั้นปรารภเหตุจากเรื่องของอกุศลเราอย่าให้ทรงไว้ตรงนี้แล้วทีนี้ถ้าไอ้เจ้าปีติปราโมทตรงนี้มันหลอกจิตของเราเอ้ยฉันมีแล้วนะจะมีปีติปราโมทจึงต้องเห็นให้จริงนะหวังนะว่าเราอย่าหลอกตัวเองเราจะทำไงถึงจะไม่หลอกตัวเองได้แต่คือไอ้ความตระหนักความร้อนใจความเร่งด่วนที่คุณจะต้องมารู้สึกร้อนใจรู้สึกเร่งด่วนเนี่ยคือว่าเราอาจจะตายได้ให้เห็นมันแจ้งตรงนี้ให้เห็นมันจะจริงๆว่าเอ้ยเราอาจจะตายก็ได้จริงๆนะหลายคนที่หลอกตัวเองอยู่แต่ว่าฉันก็สุขดีนะฉันก็สบายใจดีถ้าเขาเห็นจริงๆนะว่าเอ้ยฉันอาจจะตายก็ได้เนี่ยไอ้ความแจ้งตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันจะหลอกตัวเองไม่ได้เลยจิตของตัวเองพอมารู้ว่าเอ้ยฉันจะต้องตายจริงๆนะถ้าเห็นจริงๆเนี่ยแม้โมหะนั้นก็ไม่ได้ปิดเอาไว้แต่เพื่อนมันเปิดช่องให้นะเราจะรู้ว่าตายแล้วฉันมันแย่จริงๆเนี่ยฉันจิตใจไม่ดีไอ้ความสบายใจที่มันมีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องหลอกๆเฉยๆนะเราต้องแยกย้ายให้ออกนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่สบายใจทําชั่วทําบาปอะไรมาวางๆไปซะมีคิดลัทธิสบายใจอย่างเดียวพอนะอกุศลแล้วทำแรงต่างยังเต็มหัวใจไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถูกอย่าทำอย่างนั้นเราจะถูกจิตของเราหลอกถูกไอ้เจ้ากิเลสมันหลอกอยู่เราก็จะต้องเปิดตรงนี้ออกก่อนในการที่จะเปิดให้เห็นจริงว่าอย่าให้กิเลสมาหลอกใจที่อยู่ข้างในของเราได้เนี่ยคือต้องเห็นความตายตรงนี้แต่ต้องคิดให้ดีให้ทีท่วนนะวันละ1รอบมองไม่เห็นใช่ไหมเอา2รอบช่วงกลางวันที่จะเปลี่ยนเป็นกลางคืนช่วงกลางคืนกำลังจะหมดไปกลางวันกำลังจะมานะพิจารณามัน2รอบตรงนี้นะเอ้าแล้วระหว่างวันไอ้ที่ถ้าคุณอยู่ตอนกลางวันก็พิจารณาให้เห็นด้วยไอ้กลางวันที่เราอยู่นี่มันอาจจะไม่หมดด้วยซ้ำนะหรือถ้าคุณอยู่ตอนกลางคืนไอ้กลางคืนที่คุณอยู่นี่มันอาจจะยังไม่ทันเช้าก็ได้นะคุณอาจจะตายก่อนได้เป็นไปได้ให้เห็นมันแจ่มๆชัดๆได้ไหมนะการพิจารณาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลพิจารณาเป็นกุศลพิจารณาแล้วกุศลธรรมจะเกิดพิจารณาแล้วเราจะละอกุศลธรรมได้พอกุศลธรรมเกิดละอกุศลธรรมได้ไอ้เจ้าความสบายใจความอิ่มเอิบใจที่เป็นผลของกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นได้นั่นไม่ใช่เรื่องหลอกนั่นเป็นเรื่องจริงนั่นเป็นเรื่องการมองโลกในแง่ดีความดีความงามจะปรากฏขึ้นในใจของเราได้ถ้าเราเห็นจริงว่าความตายที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เนี่ยเห็นจริงอย่างแจ่มๆชัดๆแล้วเป็นการมองโลกในแง่ดีเพราะความดีความงามจะเกิดขึ้นได้ในใจของเราจากการที่เราละอกุศลจากการที่เราเจริญกุศลเรื่องนี้ต้องทำเร่งด่วนเร่งด่วนสำหรับคนที่ถ้าใจยังมีเรื่องราวที่เป็นบาปอกุศลมีอกุศลธรรมอยู่เร่งด่วนเลยเร่งด่วนแล้วถ้าเผื่อว่าใจเราได้ทรงอยู่เรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้แล้วนะเรามีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาอยู่อย่างต่อเนื่องมีการศึกษาธรรมะตัวเองก็มีใจเมตตาแบ่งปันคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ไม่มักโกรธมีจิตเมตตาอย่างนี้เป็นต้นเราสบายใจได้เลยเป็นความสบายใจที่เกิดจากสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแล้วให้รักษาสิ่งนี้เอาไว้ไม่ใช่ว่าเราจะมารักษาปิติสุขนะแต่ให้รักษากุศลธรรมเอาไว้รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอันเป็นเหตุของปิติสุขเอาไว้ตัวนี้จึงต้องระวังว่าบางคนอาจจะไปเข้าใจว่างั้นฉันก็สบายใจสบายใจนะทำเสแสร้งว่าฉันสบายใจแต่มันไม่ใช่เหตุของความสบายใจนั้นมาจากอะไรแต่เราต้องไปแก้ที่เหตุตรงนั้น เอาเรื่องสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกให้แม้แต่ความสบายใจที่เป็นผลมาจากอกุศลธรรมเอาเหตุมันออกไปซะแต่ถ้าเรามีกุศลธรรมไอ้ความสบายใจจริงๆนะความเป็นสุขความสบายใจความปราโมทย์ที่เป็นผลจากการที่เรามีกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นได้นะให้เรารักษากุศลธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งนี้พระเจ้าให้พิจารณาเป็นเวลาเข้าได้เข้าเข็มเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วงเวลาที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยผ่านมาช่วงเวลาจะสอบอย่างนี้นะเป็นเวลาเข้าได้เข้าเข็มเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนะหรือว่าคุณผ่านจากป.6ขึ้นม.1นะช่วงรอยต่อตรงนี้ม.1ม.3ต่อม.4นะหรือว่าม.6เข้ามหาวิทยาลัยนะช่วงนี้เป็นรอยต่อที่สำคัญต้องประมาทไม่ได้อย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่กินอย่ามัวแต่เที่ยวแต่ให้จดใจจ่ออ่านหนังสือทำความเพียรนะขยันขันแข็งเช่นเดียวกันช่วงรอยต่อเราอาจจะไม่พ้นรอยต่ออาจจะไม่ถึงรอยต่อช่วงรอยต่อเราอาจจะเป็นอะไรไปเราต้องระวังนะรอยต่อมีอยู่ตลอดเวลาแค่จากขณะจิตนี้ต่อไปอีกขณะจิตหนึ่งเราอาจจะยังไม่รอดเลยด้วยซ้ําไม่รู้พูดอยู่นี่จะพูดจบรายการมั้ยแต่มันใกล้จบแล้วนะมันหัวเลี้ยวหัวต่อที่ท่านระวังหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างนี้ยิ่งต้องตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงให้สบายใจให้สบายใจว่าเอ้ยอย่างน้อยเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วนะเราเห็นว่าจริงๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะไอ้ความจริงคือความตายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมาตอนนี้หรืออาจจะมาตอนต่อไปไม่ไกลหรืออาจจะห่างไปอีกหน่อยนึงแต่ถ้าจิตของเรามีความระวังมีความไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่รอยต่อตรงนี้จะอยู่ตรงไหนเราไม่กลัวเลยเราจะมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความแจ่มชัดในใจความโล่งใจเกิดขึ้นได้ถ้าพูดถึงเรื่องรอยต่อของจิตบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ําให้จิตฉันหมดไปแล้วเหรอต่อขึ้นแล้วเหรอความคิดเก่าดับไปหรือยังความคิดใหม่เกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นมันต่อเนื่องกันเป็นกระแสที่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ความคิดนี้ดับไปความคิดใหม่ขึ้นมาอารมณ์นี้ดับไปอารมณ์ใหม่ขึ้นมาการรับรู้ตรงนี้ดับไปการรับรู้ใหม่ขึ้นมานี่แหละคือความที่จิตมันดับไปเกิดขึ้นเป็นรอยต่อทั้งสิ้นของจิตคุณฟังเสียงรถยนต์เด้หรือคุณกำลังมาฟังเสียงวิทยุเอ้ามันต่อกันแล้วนี่มันอันนี้ดับไปอันหนึ่งอีกอันหนึ่งดับขึ้นมาเอ้ได้ฟังเสียงอยู่เอ้ความคิดนี้ก็โผล่ขึ้นมาเอ้จะไปทำอะไรต่อดีเอาการรับรู้ทั้งเสียงดับไปความคิดโผล่ขึ้นมาแล้วนะนี่รอยต่อแล้วนะช่วงรอยต่อสำคัญช่วงที่มันจะเปลี่ยนแปลงดูให้เห็นให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเป็นกุศลธรรมที่เราส่งไว้ในใจเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆเราเห็นความดับไปความเกิดขึ้นอยู่เนืองๆจิตเราเนี่ยจะมีความระวังอยู่ตลอดความระวังตรงนี้ก็คือสติสัมปชัญญะเราเห็นความดับไปเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่ของอะไรของความรู้สึกนี่แหละของอารมณ์ของความคิดเราเห็นรอยต่อตรงนี้ได้แจ่มชัดแสดงว่าคุณมีจิตที่มีความระวังอยู่มีความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตามศึกษาอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่สบายได้เลยสบายใจได้ว่าถ้าใจของเราเป็นอย่างนี้ความตายที่มันจะมีเมื่อไหร่ก็ตามใกล้ก็ตามไกลก็ตามที่มันจะมาถึงแน่ๆอยู่เนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องร้อนใจในภายหลังเพราะตอนนี้เราก็สบายถึงเวลานั้นมาเราก็สบายใจเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าจะมีความระลึกถึงบุคคลพวกนี้ว่าแหมน่าจะไปดูน่าที่จะไปชมว่าบุคคลเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างไรเป็นบุคคลที่ประเสริฐมีใจประเสริฐมีใจสูงมีใจที่เห็นตามที่เป็นจริงเรารักษารอยต่อไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันกลางคืนรักษารอยต่อของใจโดยการรักษาอารมณ์ให้ดีเนี่ยจะรักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่จะทำให้เกิดขึ้นละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทำความตั้งมั่นทำความระมัดระวังตรงนี้ให้เกิดขึ้นแล้วนะเราจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้เป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ที่แน่ๆใจเราเป็นผาสุกอยู่ได้เจริญพร